18वां सर्ग। सर्वत्र आकाश में पवन द्वारा उड़ाए जा रहे मृत जीव के मन में स्थित अनंत जगत का वर्णन। देहोस्त्यहंत्वक्निकांतरशेषदृश्य संवित्परीत इति बुद्धिदृशैव दृष्टम। यह जो ऊपर कहा गया है उसमें कैसे और किस तरह की बुद्धिदृष्टि है? इन दोनों का मृत जीव के वासनामय अनंत जगत के व्युत्पादन द्वारा समर्थन करने के लिए भूमिका रचते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, पामर मन ही बुद्धि अहंकार आदि समस्त वस्तुओं के नाश को मरण रूप से समझते हैं, वह वास्तव में मरण स्वरूप नहीं है। यदि वैसा मान लिया जाए तो कृथानि आदि दोषों की प्राप्ति अवश्य होने लगेगी, किंतु मनुष्यादि शरीरों में आत्मभाव के कारण प्रारब्ध का क्षय होने पर उसके अनुरूप संकल्प के तिरोभाव के बाद देवादिशरीर में अहंभावादि के जनक कर्म की उत्पत्ति हो जाने पर उसके अनुरूप अपने दूसरे संकल्प का उसके भोजक अदृष्ट क्षय पर्यंत स्थिर रहना ही मरण कहलाता है, यानी अपने संपूर्ण संकल्पों का रूपांतर में स्थित रहना ही मृत्यु है। एक पेज 58। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध ठीक है, ऐसा ही सही, इससे प्रकृत में क्या आया, इस पर कहते हैं। 1778 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। हे श्री राम जी, इस तरह तत्तत् जीवों के संकल्प से कल्पित जगत के भीतर स्थित हुए भी ये मंदराचल और सुमेरु आदि दिशाओं में वायु द्वारा सर्वत्र इधर उधर उड़ाए जा रहे नदियों में प्रतिबिंबित पर्वतों की नाई मेरे आगे दिखाई दे रहे हैं। आप भी देखिए न, दो केले के स्तंभ के भीतर भीतर छील छील कर देखने से प्राप्त दल के समान एक दूसरे के ऊपर ऊपर स्थित हुए समान अदृष्ट वाले जीवों के परस्पर मिले हुए तथा भिन्न अदृष्ट वालों के न मिले हुए भी आकाश में अनेक संसार अवस्थित दिखाई देते हैं। 3 उक्त अर्थ की असंभावना करते हुए श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। आई श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिनायक, पश्चिमे पुरह उह्यंत इस वाक्य का पूर्ण अर्थ मैं कुछ भी नहीं जान रहा हूँ, आथ कृपा कर मुझे ठीक ठीक समझाइए। 4 महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, यह तो लोक और वेद में सब जगह प्रसिद्ध ही है कि मृत प्राणियों के प्राण आकाश में उत्क्रमण करते हैं, तो ऐसी दशा में यदि प्राण हैं तो उनके भीतर चित्त और चित्त के भीतर विविधाकार जगत भी ऐसे विद्यमान हैं, जैसे कि बीज के अंदर वृक्ष। इसकी आप संभावना कर सकते हैं, वर्टिकल बार वर्टिकल बार 5 वर्टिकल बार वर्टिकल बार ठीक है रहें, किंतु वे दिशाओं में वायु द्वारा इधर उधर कैसे पहुंचाए जाते हैं, इस पर कहते हैं। पुरुष के मर जाने पर उसके शरीर से उत्क्रांत हुए प्राणवायु बाह्याकाश में पूर्ण पवनों के साथ ऐसे मिल जाते हैं, जैसे स्वरूपतः द्रुत होने के नदियों के जल समुद्र के साथ मिल जाते हैं। 6 वर्टिकल बार आथा आकाशवायु से विशेषतः आकृष्ट हुए उन प्राणों के अंतर्गत एकमात्र संकल्प रूप से स्थित अनेक जगत भी इधर उधर खूब भ्रमण करते हुए जो दिखाई दे रहे हैं, वे ही मानो वायु द्वारा इधर उधर उड़ाए जा रहे प्रतीत हो रहे हैं। वर्टिकल बार 7 वर्टिकल बार स्फुरित हो रहे संकल्पों से परिपूर्ण प्राणवायु के सहित पवनों से इन सब दिशाओं को मैं चारों ओर से परिपूर्ण देख रहा हूँ। वर्टिकल बार 8 वर्टिकल बार यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इस संकल्प कल्पित आंगन में मेरे सामने ये अनेक मंदराचल और सुमेरु पर्वत उड़ रहे हैं। हे श्री राम जी, आप भी अपनी बुद्धि दृष्टि से देखिए। वर्टिकल बार 9 वर्टिकल बार आकाश में विद्यमान वायु के भीतर मृत प्राणियों के प्राण, उन प्राणों में उनका मन और उसी मन में जगत को, हे श्री राम जी, आप ऐसे स्थित जानिए जैसे तिल में तैल स्थित रहता है। 10 इतने बड़े वजनदार ये जगत भला वायु द्वारा कैसे उड़ाए जा रहे हैं, इस पर कहते हैं, आकाशवायु के द्वारा आकाशवायु के समान लघु मनोमय प्राण जैसे उड़ाए जा रहे हैं, वैसे ही मन के अंगभूत ये अनेक जगत भी उड़ाए जा रहे हैं। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 11, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 4 प्रकार के प्राणियों के तथा आकाश पृथ्वी आदि समूहों के सहित अप्रतिष्ठित ये तीनों लोक भी एक देश से। पेज 59, सर्ग 18, श्री योग वासिष्ठ महारामायण। दूसरे देश में ऐसे सर्वत्र मेरे सामने उड़ाए जा रहे हैं जैसे कि गंध। 12, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार हे रघुनंदन, अपने स्वप्न में देखे गए नगर समूह के तुल्य ये संकल्प कल्पित जगत बुद्धि चक्षु से ही सामने दिखाई देते हैं, चर्म चक्षु से नहीं। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 13, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म संकल्प कल्पित ये मनोमय जगत सब जगह सर्वदा ही हैं और कल्पना मात्र सार होने से तनिक भी कहीं नहीं पहुँचाए जाते हैं। 14, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार यद्यपि वे सब कल्पना मात्र सार होने से असत्य रूप ही हैं, आथ कहीं इधर उधर नहीं उड़ाए जाते, तथापि वे उन तत्त्व जीवों के भोग्य रूप अपने अपने स्वर्ग नरक पृथ्वी आदि लोकों में उनका दृढ़ भाव होने के कारण एवं सुख दुःख आदि भोगों की क्रिया में समर्थ होने के कारण सत्य रूप ही है, क्योंकि उनकी सत्यता के संपादक अधिष्ठान चिदंश तो सर्वगामी ही है। इसलिए हे रघुनंदन, जिस तरह मेरी दृष्टि से श्रवण आदि अर्थक्रिया में समर्थ मेरे सामने आप सत्य रूप दिखते हैं, उसी तरह ये भी दिखते हैं। 15, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार सामने स्थित प्राण रूप नदी में वेग में प्रतिबिंबित नगरों की ही नाई वासना मात्र होने से अनाविर्भूत तथा आविर्भूत हुए ये अनेक जगह इधर उधर पहुँचाए जाते हैं और नहीं भी पहुँचाए जाते। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 16, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार हे राघव, जैसे वायु में स्थित सुगंध इधर उधर ले जाई जाती हैं, वैसे ही प्राणवायु में स्थित आकाशात्मक जगत भी इधर उधर ले जाए जाते हैं। 17, 1779, यही कारण है कि तीनों जगत के भ्रम रूप से चित्त में स्पंदन और भेद रहने पर भी आत्मा में स्पंदन और भेद नहीं है। यह कहते हैं, घट को देशांतर में पहुंचा देने पर भी जैसे घट के अंतर्गत आकाश में कोई भेद नहीं है, वैसे ही स्पंदनमय चित्त में तीनों जगत का भ्रम रहने पर भी आत्मा में स्पंदन और भ्रम नहीं है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 18, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार जैसे मृत प्राणियों के प्राण में स्थित जगत संकल्प मात्र होने से असद्रूप है, इसी तरह है श्री राम जी, आपका भी यह जगत असद्रूप ही है, एकमात्र भ्रांति ही उदित हुई सी है। परमार्थ में तो वह भ्रांति भी न तो नष्ट होती है और न उदित ही होती है, अर्थात तत्वदृष्टि से देखने पर तो वह भ्रांति भी एकमात्र ब्रह्मरूपिणी ही है। 19, व्यवहार दृष्टि से जगत और इसकी भ्रांति दोनों यदि वायु के भीतर उड़ते हुए ही उदित हैं, तो फिर हम लोग इस पृथ्वी को निश्चल रूप से कैसे देख रहे हैं। इस आशंका पर कहते हैं, जगत और इसकी भ्रांति ये दोनों उदित नहीं हैं, यह तो परमार्थ में निश्चित ही है, अथवा व्यवहार दृष्टि से यदि उदित हैं तो भी वायु द्वारा किए गए इस पृथ्वी के तत्त्व भ्रमण परिवर्तन आदि को इसके भीतर बैठे हुए हम लोग ऐसे नहीं देख रहे हैं जैसे कि नौका में उत्पन्न हो रहे स्पंद को उसके भीतर बैठे हुए मनुष्य नहीं देखते। 20, इसी को पुनः स्पष्ट रूप से बतलाते हैं, जैसे अंग में संलग्न नौका के भीतर स्थित मनुष्यों तथा उसमें जटित कील आदि को उसकी। पेज 60, श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। 1780, गति लक्षित नहीं होती वैसे ही पृथ्वी के भीतर स्थित पार्थिव देहादिमय होते हुए भी हम लोगों को इसकी गति लक्षित नहीं होती। 21 इस तरह पश्य में पुरा उह्यंत इव मंदर में वह इस अपनी उक्ति का श्री रामचंद्र जी से उत्पादन करके उपर्युपर्यंतरंत कदलीदल पीठवत इस उक्ति में भी छोटे में बड़े के समावेश को पहले बड़े में अल्पत्व की कल्पना करके दिखलाते हैं। छोटे से वृक्ष स्तंभ में विचित्र व्यूहरचना पूर्वक निर्माण करने के लिए प्रयत्नशील शिल्पकार की बुद्धि से अल्पत्व की कल्पना द्वारा जैसे योजनों दूर तक विस्तीर्ण हुआ घर अनुभूत होता है, वैसे ही भीतर भीतर अत्यंत सूक्ष्म भी परमाणु में यह संसार बुद्धि से कल्पना द्वारा अनुभूत होता है। 22 अथवा परमाणु आदि में बृहद्रूप की कल्पना करके उसमें बृहत जगत के समावेश का अनुभव नहीं करना चाहिए, इस आशय से कहते हैं। तुच्छ विचारवान पुरुष छोटी सी भी वस्तु को बहुत बड़ी मान बैठता है, जैसे कि रत्नों के भंडार में प्रविष्ट हुई धन संबंध शून्य मूषिकाएं चूहिया रत्नों को बहुत नहीं मानती, किंतु सिर्फ एक अंजलि भर अन्न को ही वहां अपने बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ बहुत समझती हैं, अथवा छोटे छोटे बच्चे पहने हुए अपने बहुमूल्य आभरणों को भी अधिक आदर की दृष्टि से नहीं देखते, किंतु मृग या पक्षी के आकार के बने हुए नवीन नानाविध रंगों से रंगे गए चमकते हुए मिट्टी के पिंड को ही अपने खेलने की बहुत बड़ी चीज समझते हैं, जिससे कि वे उस मिट्टी के खिलौने से लुब्ध होकर अपने बहुमूल्य आभरणों को भी उसके बदले में दे डालते हैं। 23 छोटे में बड़े का समावेश वस्तुतः नहीं हो सकता, भ्रांति से तो हो ही सकता है, इस आशय से कहते हैं। अज्ञान से आवृत चिति के जगन नामक भ्रम में असद्रूप ही पदार्थ में जीवित को यह लोक, मृत को परलोक तथा उनमें धर्माधर्म फल की जो कल्पना है, वह वृद्धिक्षा को प्राप्त चित्त की संकल्प रूप एकमात्र भावना ही है। इसका तात्पर्य यह है कि भावना को वस्तु का अन्यथा भाव रोक नहीं सकता। 24 मुओ को भीतर भीतर जगभ्रम की भावना बनी रहे कोई हानि नहीं, परंतु आप जैसे सर्वज्ञ महानुभावों को भला भीतर भीतर एक जगत के पीछे दूसरा जगत विद्यमान है, यह भ्रांति कैसे, इस शंका पर कहते हैं। यह वस्तु हेय है और यह वस्तु उपादेय है, इस तरह की भेदभरी अज्ञता जिसके अंदर उपस्थित है, सर्वज्ञ होते हुए भी उस पुरुष की व्यवहार चलाने के लिए जब तक प्रारब्ध का बिल्कुल क्षय नहीं हो जाता तब तक कुछ न कुछ मूर्ता उसके पीछे लगी ही रहती है। 25 वर्टिकल बार यही कारण है कि सर्वज्ञ रहते हुए भी समष्टि जीवात्मक हिरण्यगर्भ को अपने अवयवों की नाई। 61 सर्ग 18 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। भीतर में ही तीनों जगत का दर्शन होता है, यह कहते हैं। 1781 जैसे सचेतन लौकिक व्यष्टि पुरुष अपने हाथ पैर आदि अवयवों का अपने भीतर ही अवलोकन करता है, वैसे ही समष्टि जीवात्मक हिरण्यगर्भ भी अपने ही भीतर व्याप्त तीनों जगत का अवलोकन करता है। 26 परंतु माया उपहित ईश्वर ही इस तरह देखता है, यह कहते हैं। हे श्री राम जी, संविदात्मक परमाकाश अनंत अज एवं अविनाशी ईश्वर है, उसी माया उभित परमाकाश रूप ईश्वर के अवयव स्वरूप ये समस्त जगत है। 27 वर्टिकल बार प्रलय काल में ईश्वर अपने अंतर्गत समस्त जगत को कैसे देखता है, इस आशंका पर कहते हैं। आई यदि लोहे का गोला सचेतन हो तो वह भी अपने अंदर सूक्ष्म रूप से स्थित छुरे सुई कैंची आदि अपने भावी विकार को जैसे देख सकता है, वैसे ही समष्टि जीवात्मक ईश्वर भी अपने में लीन किए समस्त संस्कारों से समन्वित होकर तीनों जगत के भ्रम को देखता है। 28 वर्टिकल बार अधिष्ठान सदरूप की प्रधानता से चिति या आरोपित मिट्टी आदि रूप के प्राधान्य की विवक्षा से अचिति रूप मिट्टी का पिंड सकोरा आदि को जैसे अपना अंग मानता है, वैसे ही सृष्टि जीव रूप ईश्वर भी जगत को अपना अंग मानता है। 29 उपहित के प्राधान्य से चिति या आरोपित मिट्टी आदि रूप के प्राधान्य से अचिति रूप अंकुर अपनी देह में जैसे वृक्षत मानता है, वैसे ही वृक्ष शब्दार्थ से रहित ब्रह्मा इन तीनों लोकों को अपने में ही बाधित मानता है। वर्टिकल बार 30 वर्टिकल बार परिणाम दृष्टि से जीव और ईश्वर के सृष्टि और सृष्टि के अभाव काल में जगत के अवलोकन में दृष्टांत कहकर विवर्त दृष्टि से भी कहते हैं। जैसे चिति या अचिति रूप दर्पण बिंबित या प्रतिबिंबित नगर को अपने भीतर जानता है, वैसे ही ब्रह्मा भी तीनों जगत को जीव और ईश्वर की उपाधि से उपहित दृष्टि से जानता है तथा अनुपहित शुद्ध दृष्टि से नहीं भी जानता है। वर्टिकल बार 31 वर्टिकल बार इस तरह श्री रामचंद्र जी के प्रश्नों का समाधान देकर प्रासंगिक सभी बातें समाप्त कर नाहंत्वजगति भिन्ने पवनस्पंद ने यथा इस पूर्व प्रस्तुत अर्थ का प्रकारांतर से समर्थन करने के लिए अनुसंधान करते हैं। हे श्री राम जी, देश काल क्रिया तथा द्रव्य रूप ही ये तीनों जगत हैं और अहंकार भी इन देश, विशेषता यही है कि जीव संस्कारुप हित रूप से वृक्ष शब्दादिस्थित ब्रह्मा अपने को मानता है तथा जीव संस्कार से अनुपहित ईश्वर रूप से वह अपने को वृक्ष शब्दादि के अर्थ से रहित यानी अनादि सिद्ध विद्या से बाधित मानता है। अब देखिए श्रुतियत्र नान्यत पश्यति इत्यादि पेज 62। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 1782। एक कालादि के साथ अभेद संबंधाभिमान रखने के कारण देश कालादि रूप ही है। आथ देश कालादि रूप जगत और अहंकार इन दोनों में भेद नहीं है। 32। इसी का अनुभव कराने के लिए श्रुति और मैंने मिट्टी के पिंड और लोहे के गोले आदि दृष्टांत यद्यपि अचेतन है तथापि उनमें चेतनत्व का आरोप करके एक देश के समय से उनका उपन्यास किया है। यह कहते हैं, कल्पित जड़ात्मक लोहे आदि के उपमान रूप से जो मैंने उपदेश दिया है वहां उपमा के केवल एक अंश से उपमेय के साथ सधर्मता समानता है। 33। जो कुछ यह स्थावर जंगम रूप जगत दिखाई दे रहा है वह सब अपनी वास्तविक ब्रह्म भाव रूप परम सूक्ष्मता का त्याग न कर रहे जीव का विवर्त रूप स्थूल शरीर ही है। 34। यही कारण है कि अधिष्ठान दृष्टि से समस्त विवर्तों का ज्ञान से बाध होने पर सब ओर शुद्धात्मा का प्रसार करने वाले पूर्ण पद में किसी तरह से तनिक भी जीव जगत का भेद नहीं है। यह कहते हैं, संपूर्ण पदार्थ का ज्ञान से बाध होने पर शुद्ध संस्पंदन प्रदान करने वाले आत्मपद में निहसन पाषाणकोश की नाई तनिक भी भेद नहीं है। वर्टिकल बार 35 वर्टिकल बार परंतु ज्ञान से समस्त पदार्थों का बाध न होने पर तो सर्वदा सर्वत्र संपूर्ण विकल्पों के रूप से ही चिति विवर्तित होती है। यह कहते हैं, अबाध दशा में जो जो विकल्पांश जहां तहां जैसे जैसे जब जब जिस जिस रूप से मूढ़ों से दिया जाता है वह उसी रूप से चिति ही विवर्तित होती है। 36 वर्टिकल बार मन में भी चिति का अनुप्रवेश रहने से ही विचित्र संकल्पों की सामर्थ्य होती है, स्वतः नहीं। इसलिए यह निश्चित है कि चिति में ही संपूर्ण विवर्त की स्वतंत्रता निहित है। यह कहते हैं, आकाश में अंकुर की नाई चिति का अभाव रहने पर मन में किसी तरह का संकल्प नहीं उठता। चिति के उसमें अधिष्ठित रहने से ही नाना प्रकार से संकल्प मन में उठते रहते हैं। इसलिए हे श्री राम जी, आप यह जान लीजिए कि इस संसार में जितनी कल्पनाएं मन में उदित होती हैं वे सबकी सब चिति स्वरूप ही हैं। 37 अज्ञानी के हृदय में जो जो विकल्पश्री उदित होती है वह सब चिदाकाश के सर्वगामी और अनंत होने से सगरूप नहीं है। 38 वर्टिकल बार अज्ञानी में जिस तरह विकल्पश्री उदित होती है उस तरह प्रबुद्ध में वह उदित नहीं होती, यह निश्चित है। चिदाकाश के सर्वव्यापक तथा देश काल और वस्तुकृत परिच्छेद से शून्य होने के कारण वह सद्रूप नहीं है। 39 यदि विकल्पश्री असद्रूप ही है तो फिर बाल गोपाल तक सभी को सत्यसी इसकी प्रतीति कैसे होती है, इस आशंका पर कहते हैं जागृत काल की कल्पनाएं ही सत्य प्रतीत होती हैं, यह बात नहीं है, किंतु स्वप्नकाल आदि। पेज 63 सर्ग 18 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। एक की भी सभी कल्पनाएं सत्य रूप प्रतीत होती हैं, यह बात बालक तक जानते हैं। परंतु हे श्री राम जी, स्वप्न में भ्रांति आदि में उपलब्ध हुए गस रजत आदि पदार्थ किसी के भी द्वारा अपने भीतर सत्य रूप से गृहीत नहीं होते। 40 वर्टिकल बार 1783 सत्य स्वरूप यह संसार भला असत्य रूप कैसे होगा, इस आशंका पर कहते हैं एक जागृत और स्वप्न के संकल्प वासनामय सुषुप्ति तथा इन दोनों में प्रतिबिंबित चिद्रूप भोक्ता जीवे दोनों पदार्थ सत्य कूटस्थ चिति के द्वारा अपने स्वरूप में चित्र की नाई चित्रित हुए हैं, इसलिए चित्र संसार के सदृश यह संसार अधिष्ठान सत्ता से सत्य स्वरूप अनुभूत होता हुआ भी असत्य रूप जीव की ही दृष्टि में सत्य रूप है, अधिष्ठान सत की दृष्टि में नहीं, क्योंकि उसके साथ तो उसका स्पर्श नहीं है। तात्पर्य यह कि जैसे चित्र में प्रतिबिंबित या स्वप्न में देखे गए घोड़े चित्र या स्वप्न के पुरुषों के ही चढ़ने के काम में आते हैं, इन दोनों के बाहर रहने वाले सत्य पुरुष के चढ़ने के काम नहीं आते, वैसे ही असत पुरुष के लिए ही यह असद्रूप संसार भी है, सत्पुरुष के लिए नहीं है। 41 अथवा ब्रह्मा वा इदमय आसीत इत्यादि श्रुति से सत्य पुरुष में ही यह असद्रूप संसार अपने अबोध के कारण भले ही बना रहे तथापि वह पुरुष तो नित्य मुक्त ही कहा गया है, क्योंकि जिस तरह तत्वज्ञान के पहले सत्य स्वरूप वह ब्रह्मा अपनी सत्यता को जगत में संक्रमित कर स्वयं सत्यत्व नाम को प्राप्त होता है, वैसे ही तत्वज्ञान के बाद भी वह बाधित हुए जगत से अपनी सत्ता को अपने ही में उपसंहार करके उसके असत्य नाम को भी स्वयं प्राप्त होता है। इसीलिए यह निश्चित है कि अधिष्ठान मात्र के परिशेष से अन्य दूसरी कोई प्रपंच की असत्यता कदापि नहीं कही जा सकती, क्योंकि आतिवाहिक देह के सहित अकेले एकमात्र अपने ज्ञान का परिचय होने पर पूर्णतारूप विकास से युक्त प्रत्यगात्मा ही शिवस्वरूप शेष रह जाता है। 42 यही कारण है कि अज्ञान दृष्टि से ही ये जगत इधर उधर उड़ाए जा रहे हैं, तत्व दृष्टि से नहीं, यह जो पहले कहा है उसका अब उपसंहार करते हैं। इसलिए सिमल की रुई के समान आकाश में ये जगत इधर उधर वायु द्वारा उड़ाए जा रहे हैं, यह उक्ति भी अज्ञानियों की दृष्टि से ही है। परमार्थ में तो कल्पना मात्र होने से न तो ये जगत हैं और न पत्थर की तरह इधर उधर वायु द्वारा उड़ाए जा रहे हैं। 43 वर्टिकल बार इस वर्णित रीति से अखिल पदार्थ समूहों का ये भूत अज्ञात प्रत्यगात्म रूप परमार्थतः सर्वत्र व्याप्त तथा शून्याकाश के सदृश चिदाकाश में अविद्या द्वारा अनंत जगत स्थित हैं। वे कितने तो कुछ जीवों के भोजक अदृष्ट का साम्य होने पर जागृतवस्था में ब्रह्मांड की एकता से परस्पर मिले हुए रहते हैं, एवं अदृष्ट का वैषम्य होने पर तो ब्रह्मांड भेद और स्वप्नावस्था में परस्पर मिले हुए नहीं भी रहते हैं। 44 उन्हीं को विशेष रूप से कहते हैं ब्रह्मा के सर्वशक्ति संपन्न होने के कारण गुण वस्तु क्रिया और जात्यादि से अनंत रूप। 1 पेज 64, 1784। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। नानाविध कार्यों का आरंभ किए हुए दिगंतों में संस्थित जनों से परिपूर्ण चंचल जलाशय के भीतर प्रतिबिंबित नगर के समान क्षणभंगुर अतेव अपने अंतःकरण में स्थित संपूर्ण सामग्रियों से भरे देव गंधर्व आदि के नगरों के समान ये सब संसार हैं। 45 वर्टिकल बार अनुवृत्त वस्तु के ब्रह्मा के स्वरूप से निरंतर स्थैर्ययुक्त भी व्यावृत्त भाव विकारों के कारण क्षणभंगुर एवं जागृतवस्था में व्यक्ताक्ष इंद्रियों से प्रकट हुए भी निमीलित तत्वतः अप्रकट तथा आत्मज्योति से प्रकाशयुक्त होने पर भी उसके अज्ञान रूपी तम से आवृत होने के कारण चारों ओर अंधकार से आवृत हुए ये संसार चिद्रूपी समुद्र के तरंगों के विवर्तन रूप हैं। 46 वर्टिकल बार पृथक्प से स्थित हुए इनके एकत्र मिलकर रहने में तथा एकत्र मिले हुए इनके पृथक्प से स्थित रहने में क्रमशः दो दृष्टांत कहते हैं। जैसे नदी रूपी पात्र में पृथक रूप से स्थित हुए भी जल सागर में बिल्कुल मिले हुए रहते हैं तथा आकाश में एक ही समय में उदित हुए भी सब तारों के प्रकाश यह इसका प्रकाश है, इस तरह से विवेचन करने में अशक्य होने के कारण एक में सर्वथा मिले हुए भी एक के चलने पर दूसरे के न चलने में पृथक स्थित हुए रहते हैं। वैसे ही पृथक पृथक से स्थित हुए भी ये सब संसार आत्मा में एक रूप से स्थित हैं। 47 18 सर्ग समाप्त।